معنى ان فهم لا يهتدون ان يسجدوا لله ولا معنى ان الله يا هؤلاء فاسجدوا واخ يوي ييب نانكو تي واخ تبارك الله كان كوني دي تي فينال ني نيو فيري الله يسجدوا علي صابوني ما يسجدون للشمس ولا يسجدون لله الخالق العظيم تبارك الله موم نون لا غيسه ميروم سجود موم ميروم جام يالله بوب الله يسجد لولين تي سجودا لله غير يالله الذي يالله ميغا خامني يخرج موي ген القبا لو نوب غيس نام بيتي مي القبا لو نوب ناخ لو نوب مودي ليكام موم su bëggee lekk pepp day taxaw ci suuf gëf ko ak ci tànkam mu génn ma tax bi muy wax ñoom waxu leen ci seen xam-xam ñoom dafa wax ci xam-xamam moom mënoon na leen ne yàlla mii génne pétrole waaye amul moom xam-xamu mbiri pétrole mënoon na leen ne yàlla mi nga xam ne moo indi xam-xamu jant beeg waaye mu ne leen alqabha li nëbb ci biir suuf doonte pétrole ci xeet yooyu la bokk yàllay génne lu nëbb fi samawaati ci asamaan wal ardi ak suuf tabaraka allah wa ya'lamu bi khamna ma tukhfuna li ngi dina bu lepp wa ma tu'linuna ak li ngi feyal allah yalla la ilaha amul ben bur illa huwa kudul koku rabbul arsh moy borom arsh al azim arsh bi nga xamne arsh bu mag fofu moy su juroom ñentelu sujood ci sujood yi nek ci alquran boko day jang الله يلا لا اله الا هو ام البن يلا بودل مام رب العرش موي برام عرف العظيم عرف بمغد سجود يوي نيك تي القران جيفن نتي بن تي اعراف بن تي الرعد بن تي النحل بن تي اسراء بن تي مريم نيار تي حج بن تي فرقان جوروم نينتل بي موي بي نيو گيس تي سوره النمل موي سوره قران bi mu sanju bari waxee lii ci kanam mbooloo mi nga xam ne moom la Suleyman dajale ñoom ñëpp ñuy déglu Suleyman daal di defati dinañ def juré mooy bi ko xibaar ñëwalee te kenn rek indi ko muy xibaaru for ahad furada wala bokk ahad nga xam ne du tawaatur léegi day gëstulut xibaar boobu yi nga xam ne moom la hudhud wax bu fexee ne am ñaxas moo ci nekk mbugal moom ko doon dig mu wéyta bu fekkee gis na ne leer na mu daal di koy baal moo tax xaala mu ne ko sa nam zuru danañu xool a sadaqta ndax dëggal nga am kunta min alkaazibina wala dangaa bokkat ñi nga xam ne waxuñu dëgg a sadaqta bu ne ko woon am kazabta muy noona waaye bu ne ko woon am kazabta day am lu muy tekki bu ne ko am kunta min alkaazibina dafay am lu muy tekki ndax bokk nga ci kaazibina yi bokku bu bokku tag kazabta tabarakallah loolu ci bayaan moom lañ tuddee almutaabaqa loolu ci bayaan moom lañ tuddee almutaabaqa asadaqta am kazabta waaye mu ne ko asadaqta am kunta min alkaazibin ñu ne fa innahu yufidu annahu ida kaana maarufan bil inqiraab fi silki alkaazibina kaana kaaziban la mahala fala yusaxu bihi abada su xasee dugg ci silkul kaazibina yi bokkut ak su kasibee kasbu waxid kasban waxida mu ne ko waaw man nangu na nga seet nga gëstu boole maa ko nit mu ne ko déedéet izhab yóbbul bi kitaabi haza ci sama lettre bi fa alqi wala fa alqihi nga sànni ko ilayhim ci ñoom ma tawalla anhum nga dumooyu leen fan sur nga xool maasa yarjicuun ci lan la ñuy dellu suñu jàngee téere bi ba nag mu fasiru nay nee nañu Moussa Ndioubouri daal di jël lettre ba daal di yóbbul ko Balqis ak nitam ña ba mu àggee mu raf-rafi fa ko tiim daal di waddal lettre ba ci néegam mu daal di koy jël ba mu ko jëlee daal di koy lire ba mu ko liiree gis lan na ca téere ba mu daal di woo assemblée nationale al melaw al malaw ci alquran sa boko degge rek moy ñaxane wax ci rew ma mu wolé ñom ñep dal di wax ak ñom qalat mun len ya ayyuhal malaw yeen mbolo mi yeen ñaxane wax ci dekk bi yeen ñi yor kaddu yi xed bi ya ayyuhal malaw yeen ñi yor kaddu yi xed bi inni man sen bor bu jigen bi ulqiya ilayya sannina ñu ci man kitabun karim letter bu tedd kitabun azimun jalil letter bu tedd lañ ma sa lañ mo bind tay ñu ne ko ha ñu waaw innahu letter bi bima ko jange min sulayman ma nga joge ci sulayman tabarakallah innahu min sulayman ndax mi sulayman di bind lettre bi dafa bind rek innahu min sulayman ndax sulayman fi day jangal na doomu adama tur yiñ koy tudde wudul tur wañ ko tudde kerebam juddo dul turam ndax manon na ne manon na jël tur wu nak sahibul faqama min sahibil jalala waw min sayyidil qawmi yoy ñep manon na ko jël mu ne ko fu ñuk xamne papa mu ngi ko tudde won sulayman mune innahu min sulayman walay motax tabarakallah ba waji jakarlok sallallahu alaihi wasallam tag bopam feug deñam nako man may diw doomi diw ak diw yow yaay kan mu tontu ko murus tax daf nako man may doomi jigen juy lek yapu waw tabarakallah kon innahu min sulayman waye ci def yeb ci ay tur ci def yeb ci ay dakkental ci def yeb ci ay ndamba tan ci teranga yoye tabarakallah dafa dab ci nit ki te bele fi djok dañ ko nangou par ben ba mu jeex motax innahu min sulayman wa innahu ta'ib latar bi liñ ko tambale moy bismillahir rahmanir rahim wax ju reey joji lañu tambale latar bi bismillahir rahmanir rahim istiftahun sharif bari fihi i'lanur rububiyyah lillahi ثم الدعوة إلى توحيده لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبدا نيب مير مو ام صلو نيب مير مو ري نيب مير مو ام ييتي بو نكو دي تامبلي تي واخو ني بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم نانا مير مو دو ام بركه سوكو جيفي با نوبي نغا تاجيكو الحمد لله رب العالمين لا تربي دال بسم الله الرحمن الرحيم متخصب بوله بسم الله الرحمن الرحيم ني نك تي القران ييب دا لا جوخ تيمير اك فوك اك نينت ني سار يي تول لوتاخ دا سار بي دي سوره النمل داف تي بوله ñaar بن تي باب اك بي تي بير بي تي بير موتاخ علماء ني نه كون بسم الله الرحمن الرحيم موم كين ورنتي تول ني آيه من القران ني نه نك داني ورنتي نده آيه من الفاتحه ام لا واخ جي بارينا جي تبارك الله نتر بي نك الله تعالى Allah ta'alu bulen kowe alayya ci man Allah ta'alu damay bañ ngeen reey reeylu alayya ci man waqtuni na ngeen ma dikkal yeen ñep yow Balqis ak ñi nga yelif ñep na ngeen ñew muslimin amatu ci limay wote la tatakabbaru alayya kama yaf'alu al-muluk waji'uni mu'minin ibn abbas mune muwahhidin sufyan mune ta'ihin lepp wir na tabarakallah letter bi wax jangu non kon letter bu gatt la bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin wa salam fi tam nan ci baye xel dama damay buñu de bind letter duñu baye xel ci ni so de bind ben kilifa letter bind ko page bam fess du am jotu jang ko dakoy boxom rek def ci bir panier ya tabarakallah lolu ñu bari ci nit ñi leg leg ñi bind nañ jotuma tontu la koy waral ci mbir ma moy lu figu alquran ci bind ñu lettre lañ dul def ndax lettre bi ci sara melni ku bind bu journal da ngay wax li ngay wax mu ñor mu jeex mu gatt waji yir ko sawar ci man la ca tontu waye lettre bo xani tol na ni ñay lolu koku bind ñaare du am jotu jang ko rawati na jamono yi ñu nek motax tabarkal directeur yeek yi demé dik yoyu nañu ma bal leg leg ñu am ci lettre yi mel nonu lettre bu reuy wala ñu bind page bu fess wal bëtt gi den walu ga bëgg ca wané sax yërëmtalu bëgg ca wané sax neew doole bëgg ca wané sax histoire bëgg ca wané fa nga jaar yoyu yépp bu ko défé day san loxam rek def ci pañi lako gaay def waye bu den lettre buñ teunk baax yu gatt te wir tabarkal day nexa jang ñu bay ci xel leg leg day san nga gis aji waxtan ci radio gaay di le bind lettre def ko momit lettre bo xamne tabarkal ñent pass lay don lu na ñu bind ko ci lol tamit leg leg tabarkal mbokk yi dañ koy xol rek daldi wal ba dina diw bi na ma lettre deg na lam ci wax te ku dem sax tabarkal amna ci biir wax ju agul ñu bëgg wax fi dal moy lettre bu gatt bi jarna baye xel ba kuy bind ci lettre gattal ko gattal dal dafa am solo xalat bur gi nak bim jangé lettre ba nak mom Balkhis mune len ya ayyuhal mala'u yeen ñi saña wax ci dëkk bi tey wax ci kaddu doomi réew mi aftuni ubil ubelen ma jox len ma xel fi amri sama mbirum tay mi la bëgg ngeen jox ma ci xel nan la wara doxale asiru alayya fil amr ma kuntu qati'atan amra hatta tashhadu ma kuntu musna nek qati'atan di dogal amran amir hatta ludul tashhaduna da ngeen ko fekke wala da ngeen ko signé nang ko ak man ma diso ak yeen luma ma sa def rek diso na ko ak yeen kon nak tay ji seen xel la soxla waye tabarkal li lay wone gor ñoña jigen na len wara jité ci jamono yoyé moy seen tontu li du nak lu sharia jël rek wone ne gor ñu melni jigen jité len dédé tabarkal xéetu sallallahu alayhi wasallam ñi ci jang diiné jang ci alquran tabarkal mel nañu no xamné aw jigen du len jité lolu alquran la mune len musuma def lu ngeen yegul kon nak xelal len ma xalu ñu ne ko deg nañ li nga wax nahnu ñun wulu quwwatin borom doole lañ suñu ngannaay day na tabarkal sawar nañu am nañu fisik nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin borom doole lañ borom kattan lañu borom doole lañu shadidin doole ju tar dal mom na nga ci bay xel ashabu shiddatin fil harb wal amru bir min nak dogal bu mujj bi faysal bi ilayki min ci sa loxo fanzuri qalal ma za ta'murina lam ngay digli tabarakalla qurtubi ni mene akhasat fi usnil adabi ma qawmiha wa mushawaratihim fi amriha fi kulli ma ya'ridu laha فراجعها الملأ بما يقر عينها من إعلامهم إياها بالقوة والبعض ثم سلموا الأمر إلى نظرها وهذه محاورة حسنة من الجميع القرطبي جوكي فكرنيت قاتم تيمير أجرم نيان فكرنيت نيت بملن جوخي كادوغي دنيا وخبرنا في دلوات كو كادوغي وانكونا كو برامي دولة لن برامي كتن لن waye mbir bi dal ci sa loxo lañ ko tegaat legi nak ma sa ta'murina lan ngay digli mune wa len gor waye man day duma digla xex xamna ne am ñen katan waye duma jema dugg ci xex xalal mune len innal muluka buri iza daqalu qaryatan buñu duggé dekk afsaduha yaqnañ ko buri dekk buñu mësa dugg te duggé ca doolé dañuy yaq dëkk ba yaq ji moy ni dëkk bi tédé won dootu ko tédé waja'alu dañuy def a'izzat ahliha ñafété won kaw azillatan fété suuf a'izzat ahliha ñaké doon azillat tox bur yi buñu duggé dëkk noonu lañuy def man ñi di bur bi man lañuy yew yeen ñi di furgasi nak su baba yeen la seen affaire di baax ñu ne ko ha mu ne waaw wa kazalika ni ma leen wax de yef'alun lañuy def kon nak duma fi tok ñi ñew diñu song fi dadi walbati mbir yi yawma di jaay ñu ne ko noy def ne wa inni taman mursilatun ilayhim damay yabla ca ñoom bi hadiyatin ci adiya am len di jox ben cadeau ben hadiya ben may fa naziratun may xol nak bima yarji'ul mursalun ñima yoni fan lañuy lan lañuy indi wat hadiya soko joxe ko ko yeyowul rek tabarkallah xam ko boko joxe ko ko yeyit xam ko loolu leen wax mune len ki bu fekke buru aduna la lima ko nara jox suma ko ko joxe fi la tawli yam budé buru diina nak wala buru lenen suma ko joxe lima koy jox dana xam nan lay walbatiko ci mbiri motax adiya liggeeyu kay la won ci mag ni su ma sa ni ñew fekk man borom tuba rajala anhu jox ko adiya la ngay liggeeyé ci lolé la koy sank so bëggu misal da nga nan bu jaay keutu guro ñewé jox ko adiya da koy jënd guro sara su ko defé yow sa ñaayum guro tambalé do bu jaay katu laj ko lañ ñewé jox ko adiya mu jënd ko laj ko lañ saraxé yow sa ñaayum laj ko lañ tambalé do wa haka sa tabarakallah nuni la ko don def mur bu jigen bi nit xam na ne su joxe Sulaiman adi rek dana ci xam dara e tabarakallah ndax adi lu am solo la ci liggeeyin woowi mu daldi wut ay jaam yu bari wut ay or yu bari wut yam yu wut yep boole ca ak jaam yu rafet dadi len di yebal bamu len yebale mu dadi ag bamu agge rek Sulaiman dadi wax li falamma jaa Sulaiman bamu akse ci Sulaiman adiyaja qala mani atumiddunani bi malin ndax da ngeen ma beug teub alal dolima alal fama atani Allahu lima yalla jox ma atani Allah nima yalla jox khayrum mimma atakum mo gën lim len jox ne len sen bor bi lim am liko yalla jox lepp nima yalla jox ko upp doy len na seuk sumay tukki ngelaw lay war amna jinn yi may liggeyel amna nit yi may liggeyel amna sax ay picci yi may liggeyel mangi wax ak picci mangi wax ak korondom yi kon yekati ay 200,000 ak 100,000 dima jox lolé munuma yëngal bal li fi nek antum yeen ñi ñu yoni ak kalen yoni bi hadiyatikum tafrahun sen abi di ngeen di titeru yirgi ilayhi mune waji delul ca ñom fabal abi di lepp nga walbatiko ak mom yobuat ko falanatiyannahum dañu len andil bi junudin soldar so xamne la qibala lahum biha duñu ko meuna dekk la qibala diet pexe lahum ñel len biha ci soldat fofé bu soldat ñewé dinañu xamni ma len ëpp doolé tabarakallah wala nukhri jannahum dañu len genné min ha ci dekk ba azillatan ñu toroxal len wuhum ñom saghirun ñu nekk ñu tuti ana li le bur bu jigen bokon legi tabarakallah dadi wax waji na wagneeku nak dem ca Balqis ndaw la dadi wagneeku delu ca Balqis wax ko li nga xamni mom la Sulaiman wax mune luma len waxon kon nak tak len seeni bagage ma tak samay bagage ñu and ñun ñepp ndax dafa ñu won waatu ni muslimin dañu and ñun ñepp bokke ak mom lamuy wote andi ca ak mom ñu ne acca ni san ñu am ay fan di way tak mo lem li ñu am bo ba xam ngeen ne train amut avion amut ñi yeb dara amu ci ay gileema ci mbam ak fas tabarakallah mo amon ñu fas ko yene tak nak pour ñu naka ñu départ rek Sulaiman yegg ni joge nañu Saba'i ñi ngi ñew tawarkala joge nañu saba yi ñi ngi ñew bañu joge saba yi ba di ñew nak xala mu ne ya ayyuhal mala'u Suleyman yeen kilifa yi yi saña wax ci dëkk bi tay wax ci turu xel wi ayyukum kanti yeen ya'tini momay indil bi arsiha ca toogu kaayam ba bam daan toog qabla an ya'tuni bala ñoo ak si muslimina di ommatu ci li yàllay santaane kan maanaam bëgg na balaa jóge fële di ñëw mu won ko lu ko yéeb bu agse te kàttan gi ko yàlla may am na lum ci mën a defe loolu mu ne léegi dafa bëgg sées bu mag ba mu nekkoon arsinu azim ba mu doon toog ñu indil ko ko moom Suleyman ci wetam ba bu buur bu ñëwee fekk ko fi ak li muy sonn sonn ci yoon wi ndax xam nga ne bu fekkee dafay jóge Tamba war a ñëw Dakar te fas la yor tabarkàlla bis bu ay bu moytul mu am ko ci yoon wi di ñëw moog ñam àndal rawatina ganaar yeeg kanaara yeeg mbaam yu yeex yeeg yooyu yëpp ñu nar a ànd ak moom ndax na faa yàgg waaye daal balaa ak si Suleyman bëgg na saison bi ñëw xaala daal di wax isritun minal jinni kuyul jinne jinne juré benn kuy isrit mooy jinne joo xam ne dafa rëy tabarkàlla wax jinne ñi dëkk ci sën yi niñ tudd bokkut ak ñi dëkk ci kër yi niñ tudd bokkut ak ñi dëkk ci janj yi ak ñi dëkk ci daqaar yeeg ñoom seen yooyu tabarkàlla dëkk bi yëpp fenn fu nekk fa jinne nekk day am tur isrit nag mooy ponkulum jinne mi nga xam ne moom likkute bëriw qaala wa ifritu min al jinni ana man aatika bihi maa la koy indil qabla an taquuma bala nga jóg min maqaamika ci sa toogaay bii wa inni teman la qawiyun amin ko am kàttan laa te wóolu loolu mën naa koo indi man nga cee jot fii nga toog bala nga fay jóge foofu mu daan toog muy makkaanam boobu daan xëy toog fa ci suba bu tusbaaree ñu yeewi ko jinne ji ne ko comme ñoo ngi nii xëy di waxtaan bu fekkee bëgg nga ma jox la ko balaa tusbaar di jot dinaa la ko indil fii nga xam ne fi la ñu toog ah loola bax na waaye tabarkàlla Suleyman bu amoon lu gën loolee mu jël qaala wax allazi waaja nga xam ne moom du jinne waaye indahu am na ilmun xam-xam minal kitaabi xam-xam bu jóge ci téere bi xam-xam bu jóge ci téere yàlla ñu koy tuddee ismullahi al azam wala ismullahi mu ne ko ana aatika bihi man mën naa la ko indil qabla an yartadda ilayka taafuka bala nga tefak xippi soo gëmmee bala nga xippi ma indi ko Suleyman gëmm rek xippi rek sées bi agsi falamma ra'ahu mustaqirran ba mu ko gisee mu tege fa mu nekk indahu fa moom qaala mu ne haza li min fadli rabbi nit sama baaxaayu borom la bokk waaye li yëpp lu wa nii ngir mu nattuma a ashkuru mu ndax dama koy sant am akfur wala dama koy weddi wa man sakara ku sant fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara ku weddi fa inna rabbi ghaniyyun karim ñu leen ci dellu si waat ci kàttu na suñu borom tabaraka wa taala ndax ndiggante suusi ndiggante su am solo la mu di ilmun minal kitaabeeg ifritun minal jinneeg gaa yooyu tabarkàlla yàlla ñal defal jàmm defal leen ko ñu leen ndokkeel bu baax a baax ci màggal gi ñu jóge yàlla nañ fekki diwen ñun ñëpp ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall ànd nag ci wàllu xarla wi mbokkam bu ñuy wax Valérie yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñuy mbir wa axiru daawana an alhamdulilahi rabil aalamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñeen fukki aaya mu di suuratu xorondoom ak si woon nañ ci bi Suleyman bindee Balqis mu di jigéen jooju nga xam ne moo nekkoon malikatu Saba ngeen koy wax la reine de Saba malika moomu bi ko Suleyman bindee lettre wax ko lam ko ca wax dafa woo waa assemblée ba waxtaan ci ak ñoom ñu tontu ko mu jëfandikoo xel yónnee Suleyman addiya Suleyman ne ko addiya taxul may jóg bi maanaa yam ko doon may yooya taxul muy jóg léegi nag li may def mooy fii laay jóge pour song silat ba ko ndaw sa dege daldi jël ay bagasam daldi ñew fekk ci Suleyman bi muy ñew nak nga xamne takane bagasam bay jog Suleyman yek ne ndaw sa joge na ci dekk ba ba genn nako mu daldi wo mbolo mi ko wër ne len gangunaay gam dan tok la bëgg mu ñewal ma fi bama man diko jëfëndiko bima ko waxe ñako wër ben kuyu jinne bu mag ne ko man day bala ñuy julli tisbar mën na ko indi li nak la qawiyun amin kenen jog ne ko man day so xefe xipi ma indi lako naka Suleyman xef xipi rek gis ses bi wala bok arsh bi tege fi mu tey Suleyman delo yef yep suñu borom tabaaraku ta'ala ne li de baxayu yalla daf may set nak ndax dama koy sant wala damay sul jëf ndax li mom may day beur na ñum ko mayut li mom may njabote ño xamne piti dañuy wax di jëf ay jëf xorondom yi di wax tabarakallah jinni yi di wax nit ñi di wax ni mu ne li mom may day may na mayuko ñu bare bare bare waye nak daf may nattu ndax dama koy sant wala dama koy weddi ku sant sa bop rek nga santal ku weddi nak du wañ yalla dara ndax yalla ghaniyun karim muy ay ñen fuk fofu lañu taxawon ci dar bi wer wara dora tay ci dar ci ayat ñen fuk ak ben qala nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min allazina la yahtadun yalla neen qala Suleyman santane mune minise ya fa nek nakiru laha soppil len ko arshaha togu kayam bi minise yi daldi jog dem jëndi dilia jënd ya ñuy jënd yeb tabarakallah jappat togu kay ba def ko no xamne boko xole te xamone ko bu ñeek da nga nan li du mom ndax Suleyman ñam yi lifoon ku ne nga ci motax minise yi jël seen wal bi minise yi noppé nak ne ko waaw lo jublu ci defarat bi mune nanzuru dañuy xol atahtadi ndax dina ko xamé am takunu wala day bok mom ndaw si min allazina ci ñinga xamné la yahtaduna duñu ko xamé duñu xamé seen yef ndaw si daali aksi bi mu ñëwé falamma jaat bamu aksé xéla ñu ne ko ahakaza arshuki ndax ni la sa gangonaay ba melon qala muné ka annahu huwa ngi melni moma waxin wi ci waxinu ñaari borom xel Suleyman newu ko se ses baangi ni wala ndax bi la daf ne ko aha kaza arshuki soxna ci ne ko ka annahu huwa mo ndax sa togu kayba ni la mel muneko ni ngi melni moma ndax su ne ko won moma munes nako jam su ne ko du mom munes nako jam mu bañ ko wax moma bañ ko wax du mom tabarakallah mas nañ ko def ben way yoni ko bëgg ko wax lolu du deug ne ko demal woy diw bay diw bama deme diko woy ñu komplo ne way jojje nak bo deme ba yek fas wi na nga fom mu tok waje daldi tek tankam ci deglu fas ba bay beug war ba xali bi genné bay ñibi nak mu daldi waccat fom xali ba suñu nako anaka nga woyé won mu ne ah bama fay joggé dé tek na tankam ci waru kay ba ci fas wa xamuma nak tank bi ci suuf mo fekk ci ba ca kaw mu war wala tank ba ca kaw mo fekk bi ci suuf mu wacc yoy ñaar xawma ci dara waxin yoyu la nit ñi naan bay xel ba do wax luñ lay jame do wax luñuy wéddi ndax wax dafa doy war mune ka annahu huwa mi ngi melni moma Suleyman mune wa utina jox nañ ñu al ilma kham kham min qabliha lu jitu ndaw si wa kunna nekkon nañu muslimina di ummatu ci suñu